میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا زندگی کی دعا نہ دے میں ہوں درد عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے میرے ہم نفس مجھے ڈر ہے اے میرے چارگ یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے مجھے ڈر ہے اے میرے چارگ یہ چراغ تو ہی بجھا یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا جلا نہ دے میرے ہم نفس میرے ہم कोई और हाथ बढ़ा न दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा।